Het is donderdagavond 6 november 2003, de eerste donderdag in november. Dat betekent een extra lange uitzending van A State of Trance. 4 uur lang vanavond. Het beste en het nieuwste op het gebied van trance en progressive. Aflevering 122. Dit uur de nieuwste tunes voor je. Volgend uur non-stop in de mix. En vanaf 10 uur Marcus Schulz non-stop in de mix. Tussen 11 en 12 Marcus Schulz special. Ze komt zometeen hier naar de studio. En ik ben echt heel erg excited over de show van vanavond. Ik heb een nieuwe Ron van de Beuken mix voor je. Ik heb de première van de nieuwe Ocean Lab. Ik heb een Mushroom Therapy remix. Ik heb alweer een nieuwe Katana. En ik heb net contact gehad met San Francisco, gesproken met Dave Dresden. En ik mag hem eindelijk gaan draaien. Wereldpremière Sarah McLachlan Falling, Gabriel and Dresden remix. En dat is er één hoor voor dit jaar. Dat allemaal zometeen in het eerste uur van de State of Trance. Plaat op de achtergrond is natuurlijk Uncle in a State. Geremixed door Sasha, die doet niet erg veel, maar als hij wat doet, dan is het wel weer meesterlijk. Eens in de zoveel tijd verwen ik jullie oortjes met een combinatie van twee platen. Dit was er ook zo eentje. Die gewoon live heel erg goed ging. Het komt verder niet uit, maar we noemen hem Yet Another Suburban Train in the State of Trance. I don't like this place at all. Makes me want. pretend I can't fit into. I'm incensed, I'm blown away, dying to see another day. Trance with Armin van Buuren. Een absolute dodelijke combinatie. Het productieduo Above and Beyond. En de stem van Justine Suiza onder de naam Ocean Lab. Opvolger van Beautiful Together is dit. Satellite gaat het heten. Het is nog niet precies bekend wanneer het uit gaat komen. Je luistert naar ID&T, A State of Trance XXL. Zometeen na 10 uur Marcus Schulz hier te gast in de studio. En volgende maand, de eerste donderdag van december, Above and Beyond, dus de producers van deze plaat. De gast in de XXL zijn bevestigd, ze komen naar Nederland. ID&T Radio. We drift deeper into the sound, life goes on. This is A State of Trance. So bring it on. En over deze plaat ben ik echt heel erg enthousiast. Dit is een van mijn favorieten van het moment. Het was heel moeilijk kiezen deze week, want ik vind die Ocean Lab ook helemaal geweldig. Deze plaat heb je gekregen toen ik op mijn tournee was in Amerika. Van Dave Bredesen zelf. Maar ik mocht hem nog niet draaien. Een waar mysterie omhulde de plaat. Een hele rel heeft dat zelfs toegeleid. Ik heb zelfs nog gebeld net, vlak voor de uitzending, of ik hem wel mocht draaien. Maar dit is hem. De wereldpremière. Sarah McLachlan. Falling in a State of Trance. Hi, this is Josh Gabriel. And this is Dave Dresden. And this is one of our new productions. On ID&T Radio. We'll be right back.

minuten over half negen. Je luistert naar ID&T en The State of Trance. Het is een oude plaat van LSG in de remix. Het is niet Hidden Son of Venus, maar Fontana staat er op het label. De Venus Remix. De plaat is momenteel uit, ligt gewoon in je lokale platenwinkel. Genoeg reden om die ook even weer te gaan bezoeken. En daarvoor Sarah McLachlan, Falling, Gabriel en Dresden Remix. Dat was de absolute wereldpremière. Ik heb er aardig wat voor moeten doen om die plaat bij jou op de radio te krijgen. Zoek je een van de titels van de plaat die we gedraaid hebben, of ging het allemaal iets te snel voor je? Kijk dan op www.armievanburen.com. Morgen staat daar de hele tracklisting van deze show. En ook op www.id-t.com staat meer informatie over dit programma en alle andere radioprogramma's van ID&T. ID&T. I can't believe this, man. ID&T Radio. Zoals gezegd, zometeen 1 uur lang non-stop in de mix na het nieuws en de boodschappen. En dan vanaf 10 uur live vanuit de studio in Amsterdam. Miami held van de Global DJ Broadcast, Marcus Schulz, die je wel kent van Clear Blue en een hele hoop andere producties. De goede man is al heel erg lang bezig. En tussen 11 en 12 hebben wij Marcus Schulz Special. Je zult verbaasd staan over hoeveel platen er uiteindelijk door hem geproduceerd zijn. De 6e plaat alweer het eerste uur. We draaiden vorige week ook een nieuwe Katana. En dit is alweer een nieuwe. And now for something completely different. One solid wave in a state of trance. Your Thursday night dance treatment. The newest tunes selected. The hottest tracks in a row. I

Uit Nederland, Arctic Quest, Raygun heet dit. De Relic Mix op Mystica Recordings plaatsen ze inmiddels uit. En daarvoor de nieuwe Katana. Alweer een nieuwe Katana, zou ik bijna willen zeggen. De man is erg productief. One Solid Wave heette de plaat hiervoor. Trouwens een verzoekje voor het tweede uur of wil je iets vragen aan Marcus Schulz? Stuur een e-mailtje naar radio@id-minte.com. Dat Marcus wel erg leuk vinden. We gaan sowieso het hemd van de lijf vragen tussen 11 en 12. Maar nu eerst. Always the first. You heard it first on IDMT Radio. Het zal bijna een jaar geleden zijn dat we hem voor het eerst draaiden. Mark Otten's Mushroom Therapy. En in december gaat hij uitkomen. En dit is de remix. In a State of Trance. zomerse sfeer op jouw radio, IDNT. Het einde komen van het eerste uur van de State of Trance, maar niet getreurd. Nog 3 uur tot 12 uur vanavond gaan wij door. Marcus Schulz zo meteen na 10 uur. En de volgende uur hou ik mijn bek. 1 uur lang non-stop in de mix. Na de boodschappen en het nieuws, hou hem hier bij IDNT.